राजवीर की बात सुनकर हीर के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। हीर ने फिर से हिम्मत करते हुए पूछा, अच्छा आप मुझे एक बात बताएंगे? राजवीर ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, पूछो चाची, आपको जो पूछना है मैं बता दूंगा। हीर बोली, आपके चाचू को क्या क्या पसंद है? राजवीर के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो बोला, अब तो जो आपको पसंद होगा वही चाचू को पसंद होगा। हीर के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई और वो बोली, बताइए ना आपके चाचू को क्या क्या पसंद है? राजवीर बोला, चाची चाचू को इंडियन फूड अच्छा लगता है, व्हाइट कलर अच्छा लगता है, उम्र से ज्यादा मैच्योर है। मैं उनसे सिर्फ 2 साल छोटा हूँ, फिर भी मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। मेंशन में काम करने वाला हर आदमी उनके लिए अहम है। चाची चाचू के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ है। आप उनके साथ रहेंगी तो उनकी पसंद नापसंद आप खुद ही जान जाएंगी। राजवीर हीर से बात करके किचन से बाहर जाने लगा। राजवीर जब किचन से बाहर आया तो उसने देखा कि हर्षवर्धन किचन के बाहर खड़ा हुआ हीर और राजवीर की बातें सुन रहा था। हर्षवर्धन के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान थी। हर्षवर्धन को देखकर लग रहा था कि वो धीरे धीरे हीर से प्यार करने लगा है। राजवीर ने हर्षवर्धन की तरफ देखकर आईब्रो चढ़ाते हुए पूछा, चाचू आप यहाँ? हर्षवर्धन ने अपना एक हाथ राजवीर के कंधे पर रखते हुए कहा, अच्छे से सेट कर दिया ना हीर को, मेरी बुराई तो नहीं की? राजवीर बोला, चाचू वही बोला है जो सच है, आपके अंदर तो भगवान भी बुराई नहीं ढूंढ सकते। हर्षवर्धन ने मुस्कुराकर राजवीर से कहा, तुम्हारी यही बातें मेरा दिल जीत लेती हैं, तुम्हारी ऐसी ही बातें तुम्हें सबसे अलग बनाती हैं। थोड़ी देर बाद हीर ने डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा दिया। सब नाश्ता करने लगे और सब हीर के खाने की तारीफ ही कर रहे थे, कोई झूठी तारीफ नहीं कर रहा था। नैना के सामने तो हीरोइन सच में हीर थी। नैना किसी को पसंद नहीं थी, लेकिन फैमिली के प्रेशर में आकर सबने नैना को एक्सेप्ट कर लिया था। नाश्ता करने के बाद हर्षवर्धन बोला, राजवीर तुम्हारा हाथ कैसा है? राजवीर ने कहा, ठीक है चाचू। हर्षवर्धन बोला, क्या तुम अपनी चाची और रूही को लेकर शॉपिंग करवा सकते हो? राजवीर ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ चाचू मैं इनके साथ चला जाऊंगा, आप 2 बॉडीगार्ड और भेज दीजिएगा। हर्षवर्धन बोला, मुझे किसी काम से कोर्ट जाना है, आते आते शाम हो जाएगी, तुम इन सब को लेकर शॉपिंग पर चले जाओ। हर्षवर्धन ने फिर रूही को देखकर कहा, हीर अपनी पसंद से कुछ नहीं खरीद पाएगी, इसीलिए तुम हीर को अच्छे से शॉपिंग करवा देना। रूही ने हाँ में गर्दन हिला दी। दूसरी तरफ वरदान सिंह रिझावत ऑफिस में बैठा हुआ लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी शौर्य उनके पास आकर बोला, अंकल हर्षवर्धन चाचू शादी कर रहे हैं और उन्होंने हमें भी इनवाइट किया है। वरदान बोला, हम भी चलेंगे, वैसे भी हर्षवर्धन के साथ मुझे कुछ बात भी करनी है। कितने दिनों से हर्षवर्धन के साथ मीटिंग करने की सोच रहा हूँ, लेकिन हर बार डिले हो जाती है। इस बार उनकी पुश्तैनी हवेली पर ही मिल लूंगा। शौर्य कैबिन से जाने लगा, लेकिन फिर वापस आकर बोला, अंकल अगर आपको बुरा ना लगे तो दृष्टि को साथ में ले चलें, वैसे भी वो इतने दिनों से मुझसे मिली भी नहीं है, और उसे भी तो आर्या की याद आती होगी, हो ना हो शिवाय आर्या को अपने साथ लेकर जाएगा, तो हम भी दोनों भाई बहन अपनी बहन से वही मिल लेंगे। वरदान मुस्कुरा कर बोला, हाँ क्यों नहीं, मैं तो कहता हूँ कि जो उसकी फ्रेंड है क्या नाम है उसका, पूर्वी, पूर्वी को भी साथ ले चलते हैं, तब साथ में जाएंगे तो अच्छा लगेगा, हम सब भी एक हैप्पी फैमिली की तरह चलेंगे। वरदान की बात सुनकर शौर्य के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। शौर्य बोला, ठीक है अंकल मैं आज ही पूर्वी और दृष्टि को आपके घर ले आता हूँ। वरदान ने मुस्कुरा कर पलके झपका दी। शौर्य ने भी वरदान को देख कर एक मीठी सी मुस्कान पास की और कैबिन से बाहर चला गया। शौर्य सीधा पार्किंग में आया और गाड़ी स्टार्ट करके पूर्वी के फ्लैट की तरफ बढ़ गया। करीब 40 मिनट ड्राइव करने के बाद शौर्य ने गाड़ी पूर्वी के अपार्टमेंट के बाहर रोक दी। थोड़ी देर चलने के बाद शौर्य पूर्वी के फ्लैट के गेट की बेल बजाने के लिए बाहर खड़ा था। शौर्य ने जैसे ही बेल बजाने के लिए अपना हाथ उठाया, उससे पहले ही पूर्वी ने गेट खोल दिया। शौर्य ने हंसकर पूछा, क्या बात है पूर्वी, तुम्हें पता था क्या कि मैं आया हूँ? पूर्वी ने भी कमर पर हाथ रखकर मुस्कुराकर कहा, वो क्या है ना भैया, मैं बालकनी में खड़ी थी, मैंने आपकी गाड़ी देखी तो समझ गई कि आप हमसे मिलने ही आ रहे हैं। आप खड़े क्यों हैं? अंदर आइए ना। पूर्वी शौर्य को अंदर ले आई। शौर्य अंदर आया और उसने देखा कि दृष्टि पॉट बनाने में बिजी थी। शौर्य ने आवाज लगाई, ए दृष्टि ये गमले बाद में बना लियो, आ जा तुझसे बात करनी है। शौर्य की आवाज सुनकर दृष्टि की आंखों में पानी आ गया। बहुत दिनों बाद उसने शौर्य की आवाज सुनी थी। इस वक्त दृष्टि को मॉरल सपोर्ट की जरूरत थी। पूर्वी के अलावा उसके पास किसी का मॉरल सपोर्ट नहीं था। दृष्टि को जरूरत तो दिव्यांश की भी थी, लेकिन दृष्टि मान चुकी थी कि दिव्यांश अब उसकी जिंदगी में कभी नहीं आएगा। दृष्टि को क्या पता था कि दिव्यांश की क्या हालत है। पूर्वी ने दृष्टि के पास जाकर उसके हाथों को वॉश करवाया और फिर उसका हाथ पकड़कर उसे शौर्य के पास ले आई। शौर्य ने भी दृष्टि का हाथ पकड़ा और अपने पास बैठाते हुए कहा, कैसी है तू? दृष्टि ने तो अगले ही पल अपना सिर शौर्य के कंधे पर रख दिया और उसकी आंखों से आंसू बह गए। शौर्य समझ गया कि दृष्टि को वो 5 दिन याद आ गए जो उसने दिव्यांश के साथ बिताए थे। शौर्य ने दृष्टि को संभालते हुए कहा, रोना तो किसी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। क्या रोने से सब कुछ ठीक हो जाता है? क्या बीता हुआ पल वापस आ जाता है? शौर्य ने दृष्टि के आंसू पोंछे और उसके माथे को चूम कर कहा, मेरी दृष्टि इतनी कमजोर भी नहीं कि इतनी जल्दी हार मान जाए। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम रोओगी तो मैं परेशान हो जाऊंगा। मुझे लगेगा कि मैं अपनी दोनों बहनों का ख्याल नहीं रख पाया। तुम्हें तो मैं अपने साथ वरदान अंकल के घर ले जाना चाहता था, लेकिन तुम ही जिद कर रही थी कि तुम्हें पूर्वी के साथ रहना है। तुम्हारी खुशी के लिए मैं तुमसे दूर भी रहा। तुम अब भी रो रही हो? प्लीज दृष्टि, चुप हो जाओ। दृष्टि ने खुद को संभाल लिया और अपने आंसू साफ करके बोली, अच्छा बताइए भैया, मेरी याद कैसे आई? शौर्य ने भी हल्का सा मुस्कुराकर कहा, अब तुम्हें तो याद आती नहीं है ना, तुम कभी फोन करती हो, तो मैंने सोचा कि मैं ही मिलने आ जाऊं। पूर्वी तब तक शौर्य और दृष्टि के लिए चाय बनाकर ले आई। शौर्य बोला, दृष्टि, हर्षवर्धन चाचू शादी कर रहे हैं, हमें भी इनवाइट किया है। मैं चाहता हूं तुम और पूर्वी मेरे साथ चलो। मैं, तुम, पूर्वी, वरदान अंकल, हम सब पुश्तैनी हवेली चलेंगे। साथ में टाइम भी स्पेंड कर लेंगे और आर्य से भी मिल लेंगे। जैसे ही दृष्टि ने पुश्तैनी हवेली का नाम सुना, उसका दिल तेज तेज धड़कने लगा। दृष्टि ने मन ही मन खुद से कहा, हाँ तो मिस्टर रघुवंशी भी होंगे, क्या मुझे वहां जाना चाहिए? क्या वो मुझसे बात करेंगे? क्या वो मुझसे अपने किए की माफी मांगेंगे? क्या मुझे अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश करेंगे? क्या मैं उन्हें बता दूं उनका अंश मेरे पेट में पल रहा है? दृष्टि तो अपने ही ख्यालों में थी। तभी उसके कानों में फिर से शौर्य की आवाज सुनाई दी, दृष्टि, जो तुम चाहती हो वैसा ही होगा। अगर तुम नहीं जाना चाहती तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, पर अगर तुम दिव्यांश की वजह से नहीं जाना चाहती तो तुम अपने साथ गलत कर रही हो। तुम्हें जाना चाहिए, तुमने कुछ गलत नहीं किया। सर उठाकर जीने में शर्म नहीं करनी चाहिए। तुमने जो किया मेरे और आर्या के लिए किया, जबकि दिव्यांश ने जो किया वो बदले की भावना में किया, इसीलिए दिव्यांश गलत है, तुम नहीं। पूर्वी ने भी शौर्य की बातों को सपोर्ट करते हुए कहा, देखो दृष्टि, भैया सही कह रहे हैं, तुम खुद को कब तक ब्लेम करोगी? एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ और सर उठाकर जियो। जो तुमने अपने भाई बहनों के लिए किया है वो हर कोई नहीं कर सकता। तुमने खुद को अपने भाई बहनों के लिए डेडिकेट कर दिया। शौर्य और पूर्वी के बहुत ज्यादा समझाने पर दृष्टि पुश्तैनी हवेली जाने के लिए मान गई। थोड़ी देर बात करने के बाद शौर्य बोला, चलो फिर तुम दोनों पैकिंग कर लो, आज ही वरदान अंकल के घर चलते हैं और कुछ दिनों बाद पुश्तैनी हवेली चलेंगे। दूसरी तरफ राजवीर, पीहू, रूही और हीर को लेकर शॉपिंग मॉल आ गया। हवेली से शॉपिंग मॉल करीब 2 घंटे की दूरी पर था। राजवीर एक जगह बैठ गया और अपने फोन की स्क्रीन को स्क्रॉल करने लगा। रूही हीर को शॉपिंग करवा रही थी, लेकिन पीहू उन्हें बार बार परेशान कर रही थी। रूही बार बार पीहू को काउंटर पर, कभी सोफे पर, कभी एक साइड में बैठाती, कभी दूसरी साइड बैठाती, लेकिन फिर भी पीहू बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रही थी। रूही को पीहू पर गुस्सा आने लगा। रूही ने पीहू को गोद में उठाया और राजवीर के पास जाकर बोली, राजवीर इसे पकड़ो, इसे बहुत ज्यादा परेशान कर दिया, ये हमें शॉपिंग नहीं करने दे रही है। राजवीर कुछ बोलता उससे पहले ही पास खड़े हुए बुजुर्ग आदमी ने कहा, ले लो गोदी, वरना बीवी घर जाकर खाना नहीं देगी, गुस्सा करेगी वो अलग। राजवीर और रूही दोनों ही उस बुजुर्ग आदमी को हैरानी से देख रहे थे। तभी वो बुजुर्ग आदमी मुस्कुराकर वहां से चला गया। राजवीर ने तो रिएक्ट नहीं किया, लेकिन रूही तो खिलखिलाकर हंसने लगी। रूही हंसते हुए बोली, लगता है अंकल जी हम दोनों को हस्बैंड वाइफ समझ रहे थे। राजवीर के चेहरे पर अब भी कोई इमोशन नहीं थे। उसने पीहू को गोद में लेते हुए कहा, लाइए मैडम, मैं पीहू को पकड़ लेता हूँ, आप शॉपिंग कर लीजिए। रूही हंसती हुई हीर के पास चली गई। राजवीर पीहू को लेकर कभी खड़ा होता, कभी बैठ जाता, कभी उसे चुप करवाता, कभी उससे बातें करता। पीहू ने भी राजवीर को परेशान करके रख दिया था। पीहू भी राजवीर से बातें कर रही थी। भैया वो कलर कौन सा है? भैया इकाचू कहाँ रहता है? लॉयन कौन से कलर का होता है? भैया परियां कहाँ से आती हैं? भैया रुपंजल के बाल इतने लंबे क्यों हैं? राजवीर पीहू के सवाल के उल्टे सीधे जवाब दे रहा था। तभी राजवीर की नजर रूही पर पड़ी। रूही ने एक लैवेंडर कलर का लहंगा पहना था और खुद को मिरर में देख रही थी। राजवीर की नजर रूही पर ही टिक गई। कुछ सेकंड के बाद ही राजवीर ने अपनी नजरें घुमा ली और पीहू से बातें करने लगा। लेकिन कहते हैं ना, दिल है कि मानता नहीं। ना चाहते हुए भी राजवीर की आंखें फिर से रूही पर चली गई। रूही ने इस वक्त चेंज करके हॉट पिंक कलर का लहंगा पहना हुआ था और खुद को मिरर में देख रही थी। रूही मिरर में देखकर आड़े टेढ़े मुंह बना रही थी, जो राजवीर नोटिस कर रहा था। राजवीर ने कुछ सेकंड रूही को देखा और फिर पलटकर खड़ा हो गया। राजवीर ने मन ही मन खुद से कहा, क्या कर रहा है राजवीर, तेरी पहुंच से बहुत दूर है। इतनी जल्दी तेरे घाव भर गए जो तू फिर से मोहब्बत के चक्कर में पड़ने लगा। अपने दिल को काबू में रख, ये भी उसी की तरह अमीर और सिद्धी होगी। तुझे लगता है ये तेरे दिल पर मरहम लगाएगी? औकात में रह राजवीर, तू चाहे भी तो उचक्कर चांद को नहीं छू सकता। राजवीर के दिल में रूही को लेकर जो थोड़ी सी फीलिंग आई थी, राजवीर ने खुद को संभाल कर उस फीलिंग को ही वहीं दबा दिया। राजवीर खुद पर ही हंसा और फिर से पीहू के साथ बातें करने लगा। तभी उसकी नजर हर्षवर्धन पर गई। हर्षवर्धन भी बॉडीगार्ड के साथ मॉल में आ रहा था। हर्षवर्धन सीधा राजवीर के पास आया। तब तक रूही और हीर भी राजवीर के पास आ गई थी। रूही की नजर जब हर्षवर्धन पर पड़ी तो उसने हंसकर कहा, क्या बात है चाचू, आपका काम तो जल्दी खत्म हो गया, या फिर चाची के बिना आपका दिल नहीं लगा? ये सुनकर हीर का चेहरा तो टमाटर सा लाल हो गया था। हर्षवर्धन ने हीर का चेहरा देखा तो उसके चेहरे पर भी एक मीठी सी मुस्कान ठहर गई। क्या है राजवीर के घाव जो कभी भरे नहीं? क्यों आया है हर्षवर्धन मॉल में?